الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین اکرام، گزشتہ نشستوں میں قرآن پاک کے اعجاز اور بحیثیت نظام زندگی ہر دور کے لیے ممکن العمل ہونے کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی. آج اعجاز قرآن کا ایک بڑا ہی عظیم پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے قرآن عظیم اور سائنس. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر مسلسل کام ہو رہا ہے اور نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. کلام الہی کا بغور مطالعہ کرنے والے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انسانی علم اور انسانی شعور، انسانی تجربے اور مشاہدے کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے مقدس کلام میں کوئی نہ کوئی بنیاد موجود نہ ہو. تحقیقات آج ہو رہی ہیں، انکشافات آج ہو رہے ہیں، خلا نوردی آج ہو رہی ہے، چاند پہ کمندیں آج ڈالی جا رہی ہیں، زمان و مکان کی وسعتیں آج سمٹ رہی ہیں، لیکن اللہ کے مقدس کی مقدس کتاب میں ان تمام امکانات کی وضاحت آج سے 1400 سال پہلے ہی سے موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے پیغمبر، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے. یہاں لِكُلِّ شَيْءٍ کی عمومیت کائنات کی ہر شے کا احاطہ کرتی ہے. جس چیز کو بھی شے سمجھا جائے یقین اس کا احاطہ کرتی ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق شے میں داخل ہے. کائنات کا ہر انکشاف شے ہی کہلائے گا. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ فہم الرجال، قرآن پاک میں سارے علوم اور ساری صداقتیں موجود ہیں، البتہ انسانوں کی عقلیں اس کے فہم سے ہمیشہ عاجز رہی ہیں. اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے انسان کو جن باتوں کی ضرورت رہی ہے انسان نے قرآن پاک سے ان کو اخذ کیا. یہ بھی قرآن پاک کا حیرت انگیز پہلو ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا انسان قرآن پاک کو جب پڑھتا تو وہ بالکل مطمئن ہوتا، اور آج کا انسان جب پڑھتا ہے تو ہی مطمئن ہوتا ہے. انہی آیات مبارکہ سے 1400 سال پہلے کا انسان اپنے دور اور اپنے تقاضوں کے مطابق قوانین اخذ کرتا تھا، اور انہی آیات مبارکہ سے آج کے دور کا انسان نئے مشاہدات اور نئی تحقیقات کے لیے بنیادیں فراہم کرتا ہے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا قرآن پاک کی صداقت اور زیادہ نمایاں ہوتی جائے گی. اس لیے کہ قرآن پاک اس اللہ کا کلام ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. قرآن پاک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، کائنات تخلیق کا ہر چھوٹا اور بڑا عنصر لکھا ہوا ہے پہلے سے، لوح محفوظ میں بھی اور کلام الہی میں بھی. اس لیے کہ کلام الہی لوح محفوظ ہی سے اتارا گیا ہے. کائنات کے معمولی سے ذرے سے لے کر کے جسے آپ ایٹم کا نام دے سکتے ہیں اور کائنات کی انتہائی وسیع حقیقتیں جنہیں آپ خلا اور سیاروں کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، یا وہ دنیا جو ابھی عالم غیب ہے ہمارے لیے، یہ سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ایک اور مقام پر اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے، ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. زمین کی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں جہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ان تاریکیوں اور اندھیروں اور ظلمات میں جو تہ در تہ ہیں، کوئی اگر حبہ ہے، کوئی دانہ ہے، تو کتاب الہی نے اس کو بھی اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے. اور کوئی خشک و تر، یہ رطب و یابس عربی زبان میں ہر شے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین کے اندر موجود نہ فرما دیا گیا ہو، جس کا ذکر نہ کر دیا گیا ہو. یہ کتاب مبین کیا ہے؟ اگر اسے صرف لوح محفوظ مراد لیا جائے تو بھی قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں تھا. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، فرما کر کے یہ وضاحت فرما دی گئی کہ جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی کے اندر وہ سب کچھ ہے. تو قرآن پاک کائنات کی تمام حقیقتوں کا احاطہ کیے ہوئے. سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ کے بے کی تشریح کروں تو کئی اونٹوں کا بوجھ بن جائے. یہ کیوں انہوں نے فرمایا تھا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے مضامین اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں. ایک عظیم دانشور جسے ملت اسلامیہ اپنے دور کا سب سے بڑا عالم اور مفسر کہتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں علم کے سمندر کے کنارے صرف سیپیاں چن رہا ہوں، ابھی تو میں ان موتیوں سے آشنا نہیں ہوں جو سمندر کے نیچے پوشیدہ ہیں. بہرکیف اللہ تبارک و تعالی قلب انسانی پر معنی قرآن اتنا ہی نازل فرماتا ہے جتنا کہ اس دور کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے، نزول قرآن تو نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ وحی نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، لیکن معنی قرآن انسانی ذہن میں کہ آفاق پر روشن ہوتے رہیں گے، جلوگر ہوتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جب سائنس نے زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کر رکھا ہے، سائنس بھی قرآن عظیم کی عظمت کے سامنے سر بسجود ہے اور ان سچائیوں کی تصدیق کر رہی ہے جو قرآن عظیم نے آج سے 1400 سال پہلے پیش فرمائی ہیں. میں سائنس سے قرآن کو ثابت کرنے کا قائل نہیں ہوں، بلکہ قرآن سائنس کی سچائیوں کی تصدیق کر دے تو وہ سچائیاں ہیں، ورنہ وہ سچائیاں نہیں ہیں. ہمارے ماضی کے بعض مفسرین سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ تھا کہ انہوں نے بطلیموسی نظام پر قرآن پاک کو فٹ کرنا چاہا، اور آج اس فلسفی دور کی تمام سچائیاں، بیشتر سچائیاں باطل قرار دی جا چکی ہیں. اس لیے قرآن پاک ان سچائیوں کا مصدق ہے جو تجربے اور مشاہدے میں آ چکی ہیں اور سائنس جنہیں پیش کیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کے دوسرے ادیان کی طرح سے قرآن عظیم سائنس کا مخالف نہیں ہے، بلکہ سائنس کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے لیے قرآن عظیم میں کوئی نہ کوئی آیت اور کوئی نہ کوئی اشارہ اور کوئی نہ کوئی وضاحت موجود نہ ہو. آپ اللہ کی مقدس کتاب پڑھیے، جگہ جگہ قرآن عظیم نے انسانی عقل کو، فکر کو، شعور کو، ادراک کو، تجربے کو، مشاہدے کو، بصیرت کو اور بصارت کو مخاطب بنایا ہے. یہی وہ فکری اور ذہنی توانائیاں تو ہیں جو سائنس میں انکشافات کے دروازے کھولتی ہیں. اکتشافات ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور قرآن پاک نے بار بار انہیں مخاطب کیا ہے. تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم نظر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ کیا اس طرح کی آیات اللہ کے کلام میں ہر جگہ بکھری ہوئی نہیں؟ آفاق ذہن پر یہ آیات مبارکہ دراصل تحقیق اور انکشاف کے لیے انسانی ذہن کو ہموار کرتی ہیں. آج کے دور میں ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مذہب سائنس کا مخالف ہے. بلا شبہ وہ مذاہب باطلہ جو اپنے دور کی پیداوار تھے وہ سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکے جو انسانی ذہنوں کی پیداوار تھے. چنانچہ جب سائنس کے اکتشافات سامنے آئے تو انہوں نے فی الفور ان کا انکار کر دیا. دوربین کے موجود گلیلیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، کوپرنیکس پہ جس طرح کے فتاوے دیے گئے، یا دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ جو ظلم چرچ نے روا رکھا، اس نے سائنسدانوں میں بغاوت پیدا کی. مذہب دراصل عقل و شعور اور تجربے اور مشاہدے کا مخالف ہے. وہ ان سچائیوں کو بھی تسلیم نہیں کرتا جو مشاہدے میں آ چکی ہیں. لیکن یہ ان مذاہب کی بات ہے جن کا مقابلہ براہ راست سائنس سے ہوا. اسلام نے کسی بھی دور اور کسی بھی عصر میں کسی بھی سچائی کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ وہ تو ایسے ذہن کو بڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے جس کے ذریعے سے کائنات کی حقیقت کو انکشاف کیا جا سکے. بلا شبہ آج کے دور میں وہ مذاہب جو چاند اور سورج کو اپنا معبود مانتے تھے، مؤثر حقیقی مانتے تھے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں سائنس کے دور میں. اس لیے کہ سائنس کے ذریعے سے چاند پہ انسان کا قدم پہنچ چکا ہے، سورج کی حقیقت معلوم کی جا چکی ہے، سیاروں کے فاصلے ناپے جا چکے ہیں، اور سائنس یہ ثابت کرتی ہے معبود نہیں ہے. اور قرآن 1400 سال پہلے ہی ان کی معبودیت کا انکار کر چکا ہے. ان چیزوں کے خالق کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں. تو وہ مذاہب جن کی بنیاد اوہام و خرافات پر تھی، یقیناً وہ مذاہب آج سائنس کی روشنی میں ٹھہر نہیں سکتے، وہ ظلمتیں یقیناً سمٹ جائیں گی. مگر وہ مقدس کلام الہی اور وہ نظام زندگی جسے اسلام کہتے ہیں، سائنس جگہ جگہ اس کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اسلام سائنس کا اس لیے بھی مخالف نہیں ہے کہ اسلام دو حصوں پہ مشتمل ہے. ایک تو یہ ہماری تجربے اور مشاہدے کی دنیا ہے، اور ایک دنیا وہ ہے جو دنیا غیب ہے، جو سائنس کی حدوں سے باہر ہے، پرے وراء الورا ہے. جہاں سائنس کی انتہا ہوتی وہاں سے مذہب کا آغاز ہوتا ہے. جو سائنس کی آخری منزل ہے وہ عالم غیب کا پہلا قدم ہے. تو ظاہر ہے کہ جب دو پیرلل لائنیں چل رہی ہوں گی تصادم کا خطرہ ہوگا، جب دو متوازی خطوط ہوں گے تو، اگر فاصلے کو باقی نہ رکھا جائے. لیکن ایک خط مکمل ہو رہا ہو اور وہاں سے دوسرے خط کا آغاز ہو رہا ہو تو تصادم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اسلام کائنات کی موجود حقیقتوں سے بحث کرتا ہے جو ہمارے سامنے ہیں، جن پہ تجربہ اور مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور لا تعداد ان غیر موجود حقیقتوں، غیر مشاہد حقیقتوں سے بحث کرتا ہے جو ہمارے سامنے نہیں، موجود تو ہیں مگر ہمارے سامنے نہیں، جنہیں ورلڈ آف انسین یا عالم غیب سے تعبیر کرتے ہیں. سائنس کے پاس باس بادل موت کے سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. سائنس جنت اور دوزخ کے بارے میں یقیناً خاموش رہے گی, انکار نہیں کر سکتی. عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں, نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ موجود نہیں. بے شمار حقیقتیں جو آج سائنس کے علم میں آ رہی کل نہیں تھی, تو ماضی کا سائنسدان جو ہے وہ آج کی حقیقتوں کا انکار نہیں کر سکتا. ایسے ہی مذہب کی وہ صداقتیں جو سائنس کی دسترس سے باہر ہیں, سائنس اس کا انکار نہیں کر سکتی. لیکن وہ صداقتیں جو اس کائناتی اور کونی حقیقتوں سے تعلق رکھتی ہیں, سائنس اس کی تائید کرتی ہے. اسی قرآن عظیم میں وہ سچائیاں موجود ہیں اور ان کی وضاحت کی گئی ہے. اب آپ آئیے دیکھیے کہ یہ کائنات ایک سچائی ہے نا, اس کی تخلیق کیسے ہوئی, یہ زمین کیسے وجود میں آئی, انسانوں کا وجود کیسے ہوا. اس کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری زمین جو ہے یہ سورج ہی کا ایک حصہ ہے, ایک ایسا وسیع اور عریض کورا جو انتہائی گرم تھا اور جل رہا تھا, پھر وہ اچانک سورج سے جدا ہوا, ہزاروں سال تک وہ سرد ہوتا رہا اور پھر وہ اس قابل ہوا کہ انسانوں کی رہائش ہو سکے. لیکن زمینوں کے اور دریاؤں کے وجود سے پہلے اس کورے میں ایک دھماکہ ہوا جسے سائنس اتفاق کا دھماکہ کہتی ہے, اور اسے نظریہ انتشار براعظم, سمندروں اور براعظموں کے وجود کا نظریہ کہا جاتا ہے. کہ وہ دھماکہ ہوا اور اس کے ذریعے سے مختلف براعظم سطح زمین پر سطح پہ ابھرے اور سمندروں کا وجود ہوا. یہ آج کا نظریہ ہے. اصل میں سائنس کی مجبوری یہ ہے کہ جب وہ کسی بات کی توجیہ نہیں کر پاتی, عقلی یا تجرباتی توجیہ, تو اسے وہ ایکسیڈنٹ اور اتفاق کے دھماکے کا نام دے دیتی ہے. لیکن اسلام میں ہر چیز کی توجیہ موجود ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, جسے سائنس دھماکہ کہتی ہے, اتفاق کا نتیجہ کہتی ہے, اسے ہم اللہ کی قدرت کہتے ہیں. بس یہی فرق ہے ایک سائنسداں کی انداز فکر میں اور کہ مومن کے انداز فکر میں, کہ وہ دھماکہ اچانک نہیں ہوا تھا, ایکسیڈنٹل نہیں ہوا تھا, بلکہ وہ دھماکہ قدرت کا فیصلہ تھا. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلندیاں اور پستیاں, یہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا. کیا یہ آیت کریمہ اس بات کا واضح ثبوت نہیں کہ خالق کائنات نے زمین کی پستی کو سورج سے جدا فرمایا؟ ففتقناہما کا اسلوب بیان اور لغوی معنی بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے, ہم نے ان کو الگ کر دیا, پھاڑ دیا, جدا کر دیا. اس کے بعد قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, والارض بعد ذلك دحاها فاخرج ماءها ومرعاها, زمین کے جدا ہونے کے بہت بعد, آپ جانتے ہیں بعد جو ہے اس کے بعد جب ذالکہ بھی آئے تو یہ بودے بعید اور بونے بعید کا حکم کا فائدہ دیتا ہے, اور زمین کو اس کے بہت بعد, تخلیق زمین کے بعد, سورج سے جدا کرنے کے بہت بعد ہم نے اسے پھاڑ دیا, تو اس میں ہم نے پانی بھی نکالا اور سبزہ بھی نکالا. کیا یہ آج کے نظریے انتشار براعظم کے لیے واضح بنیاد نہیں ہے جو قرآن عظیم کے اندر موجود ہے؟ کیا آج کی سائنس اس کی تصدیق نہیں کرتی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ قدرت کاملہ کے مظاہر ہیں. پوری کائنات اللہ کی قدرت کی گواہ ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہم اسے اتفاق کا دھماکہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اتفاق، ایکسیڈنٹ، حادثہ اتنا منظم نہیں ہوتا جتنی منظم یہ پوری کائنات ہے. اگر آپ زمین پر رنگ پھینک کر کے یہ سمجھیں کہ کسی ملک کا تمام جغرافیائی اور سیاسی نقشہ بن جائے گا تو یہ دیوانگی ہوگی. اگر آپ کسی اندھے برتن میں 10 نمبر کسی ٹھیکری پر، کنکر پر لکھ کر کے ڈال دیں اور یہ سوچیں کہ آپ اسے ریاضی ترتیب سے 1 پھر 2 پھر 3 ٹٹول کر کے نکال لیں گے تو یہ ناممکن ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. انگلیاں گھس جائیں گی قیامت تک مگر آپ 10 نمبر کو ترتیب سے نہیں نکال سکتے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا اتنا حسین نظام، اتنی واضح ترتیب اتفاقاً وجود میں آ گئی ہے؟ نہیں، یہ اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق، یہ اس مدبر کائنات، پروردگار عالم کی تخلیق ہے جسے آج کی سائنس اتفاق کہتی ہے. اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے، ورنہ قرآن عظیم جو سچائیاں بیان کی ہیں سائنس اس کی تائید کرتی ہے. وما علینا الا البلاغ.